और आखिर हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें जबकि उसने हमें उन रास्तों की हिदायत दे दी है जिन पर हमें चलना है, और तुमने हमें जो तकलीफें पहुंचाई हैं उन पर हम यकीनन सब्र करेंगे, और जिन लोगों को भरोसा रखना हो उन्हें अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए।